हाफिजा कवि करने के कुछ मदनी फूल की इनायत फरमा दीजिए। हाँ, हाफिजा कवि करने के लिए मैंने अर्ज किया कि उसको खट्टी चीजों से परहेज करे, खट्टा सेब खाने से भी परहेज करे, और बहुत सारे असबाब मुख्तलिफ कुतुब में हाफिजा मजबूत करने के लिए उलमा ने लिखे, गुनाहों से बचे, कि इसियान से निसियान होता है, बद निगाही से निसियान होता है। आजकल अक्सरियत का हाफिजा कमजोर है, हो सकता है ये टीवी और वीसीआर पर फिल्में ड्रामे देखने की नुहूसत की वजह से भी हो। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد।